at yüreğim acıyı yenildik mi biz maziye? Aç kapıyı, darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah, gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım. Ah, gecelerin hesabını kimlere sorarım? Gecelerin